أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الإنشراح. مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 12 نمبر پر ہے. سورۃ الدحا کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیباً 94 نمبر پر ہے. سورۃ الدحا کے بعد ہے. ربط ما سبق سے گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ضرور بضرور آخری حالت بہتر ہوگی تمہارے لیے پہلی حالت سے. تو اس صورت میں 5 اور 6 نمبر آیت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. کہ تنگی کے ساتھ جو ہے یہ آسانی ہوتی ہے، ابتدا میں تم مشکل برداشت کرو، بعد میں تمہارے لیے آسانی ہی آسانی ہے. دوسری وجہ، گزشتہ سورت کی 5 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ضرور بضرور عطا کرے گا تجھے تمہارا پروردگار وہ مقام وہ درجہ، فتر دعا کہ تو راضی ہو جائے گا. 4 نمبر آیت میں بیان فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے بیان کو جو ہے اونچا کر دیا. یا گزشتہ سورت کی 7 نمبر آیت میں اللہ نے بیان فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور پایا تھا ہم نے آپ کو حیران اور پریشان، فَهَدَى پر راستہ بتلا دیا تجھے بیان کرنے کا. تو یہاں پر ابتدا میں ہے الم نشرح لک صدرک، آیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ گزشتہ سورت کی آخر میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم پر تمہارے پروردگار کی جو نعمت ہے اس کا بیان کر. تو اس سورت میں بیان ہے ان احسانات کا. یا گزشتہ سورت میں خطا اطاعت تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اس صورت میں خطاب ہے عام امت کو. امتیازات صورت، صورت ممتاز ہے پہلی آیت پر، الم نشرح لك صدرك، چار پر ورفعنا لك ذکرک، ہم نے آپ کی یاد کو جو ہے وہ اونچا کر دیا. پانچ اور چھ کے بیان پر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً تنگی کے ساتھ جو ہے یہ آسانی ہے. سات نمبر آیت کے بیان پر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب، جب آپ فارغ ہو جائے بیان سے تو کھڑے ہو جائیے اللہ کے سامنے عبادت کے لیے. مقصد صورت تحدث بالنعمت. صورت میں اللہ رب العزت نعمتوں کا بیان فرما رہے ہیں. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور نبی علیہ السلام پہ اللہ نے کر دی ہے، ظاہر میں خطاب اس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے. مگر مراد اس سے جو ہے امت کے علماء کرام ہے. پہلی معنی ہم جو کر رہے ہیں یہ صورت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہم اس معنی کو کر رہے ہیں کہ نہ لگا. الم نشرح لک صدرک، نہیں کھول دیا ہے ہم نے آپ کے لیے صدر کا، آپ کے سینے کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، آیا نہیں کھولا ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو. گزشتہ صورت میں کہا وہ وجدک ضالاً فہدا، آپ حیران اور پریشان تھے کہ کس طرح اپنی امت، اپنی قوم، اپنی برادری، ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کروں. تو اللہ نے آپ کو راستہ بتلا دیا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، آیا نہیں کھولا ہے ہم نے آپ کے سینے کو. وودوانا ان کبز رکھ الزی ان قد ظہرک، اور دور کر دیا ہے ہم نے آپ سے وزر کا، آپ کے بوجھ کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ بوجھ تھا کہ کس طرح لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کروں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تن تنہا اس مسئلے کو شروع کیا. پوری دنیا ہی کفر کو للکار، انہوں نے آپ کو جو ہے طرح طرح سے ستایا، کبھی آپ کو جو ہے وہ تکالیف پہنچاتے رہے، کبھی آپ کے ساتھیوں کو جو ہے وہ ستاتے رہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ووضعنا عنک وزرک، دور کر دیا ہم نے آپ سے وزر کا، آپ کے بوجھ کو، کار نبوت کار رسالت ہم نے آپ کے لیے آسان بنا دیا. اللہ جی وہ بوجھ کہ نہیں، ان قد ظہرک، جو توڑ رہا تھا آپ کی کمر کو، وہ بوجھ جو توڑ رہا تھا آپ کی کمر کو، اللہ نے آپ سے اس بوجھ کو دور کر دیا. سورہ مزمل میں بھی تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم رکھ رہے ہیں آپ پر ایک بات باری. تو لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا، تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا یہ مشکل تھا، اللہ نے وہ کام نبی علیہ السلام کے لیے آسان کر دیا. ورفعنا لک ذکرک، اور بلند کر دیا ہم نے آپ کی ذکر کو، آپ کی یاد کو. ورفعنا لک ذکرک، اور بلند کر دیا ہم نے لکا آپ کے ذکر کو، یاد کو. ذکر کے معنی مقام اور درجے کی بھی کی گئے ہیں، آپ کے مقام کو اٹھایا، مقام محمود پر ہم آپ کو فائز کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مقام محمود، اللہ اپنے تمام بندوں میں سے ایک بندے کو اس مقام کے لیے جو ہے مختص کرے گا، اس مقام پر فائز کرے گا. اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہی اس مقام محمود پر فائز کرے گا. اسی طرح جو ہے اذان کے بعد جو دعا ہے، دعا وسیلہ جسے کہتے ہیں، اللہم رب ہذہ دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، تو نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا وسیلے کے بارے میں کہ ہم آپ کے لیے جس وسیلے کی دعا کیا کر رہے ہیں یہ وسیلہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے ایک ہی بندے کو وہ مقام عطا کرے گا، اور مجھے امید ہے، میں تما رکھ رہا ہوں کہ اللہ جو ہے مجھے وہ مقام عطا کرے گا، تو تم میرے لیے جو ہے وہ دعا کیا کرو. اسی طرح نبی علیہ السلام کو اللہ نے معراج لے جا کر وہاں پر کچھ عجائبات جو ہے وہ دکھا دیے، جنت کے کچھ نظارے آپ کو کرائے گئے، برزخ کے کچھ آثار آپ کو دکھائے گئے. تو معراج بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی واحد معجزہ ہے جو اور کسی کو نہیں ملا. اسی طرح ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الانبیاء بنایا، خاتم الرسل بنا دیا، تمام پیغمبروں کا اختتام کرنے والا، خاتمہ کرنے والا، تمام انبیاء کرام میں سے سب سے آخر میں آنے والا. تو ورفعنا لک ذکرک، اسی طرح ورفعنا لک ذکرک، کلمے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ شامل کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اذان میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو ساتھ ہی کیا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی طرح کلمہ شہادت جو ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وہاں پر بھی جو ہے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر دیا. تو بہت سے مقامات پر اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر دیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اونچا مقام اور درجہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پہلی معنی ہم کر رہے ہیں علماء کرام کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کہ ہم نے آپ کے مقام اور درجے کو جو ہے وہ اٹھایا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً تنگی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ یسرن آسانی ہے. العسر، العسر، العسر معرفہ ذکر کیا گیا، اور نحوے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب معرفہ معاد ہو جاتا ہے تو ثانی عین اولا ہوتا ہے. یعنی العسر تنگی سے مراد جو ہے وہ دنیا کی تنگی ہے، ابتدا کی تنگی. جس طرح پہلے آپ نے پڑھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخری حالت بہتر ہوگی تمہارے لیے پہلی حالت سے. تو تنگی سے مراد جو ہے کیا؟ نبی علیہ السلام کی زندگانی کی ابتدائی حالت کی تنگی مراد ہے، کہ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ستایا گیا تھا، آپ کے قتل کا پروگرام بنایا گیا تھا. اور یسرن یہ نکرہ ہے، جب نکرہ ماد ہو جاتی ہے، دوبارہ ذکر ہوتی ہے، تو ثانی جو ہے اولا سے مختلف ہوا کرتی ہے. یسرن دنیا کی زندگانی کی آخری آسانی بھی مراد ہے، خوشی بھی مراد ہے، اسی طرح قبر کی آسانی بھی مراد ہے، حشر کی آسانی بھی مراد ہے، اور جنت کی زندگانی کی آسانی بھی مراد ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائیے بیان سے، فَانْصَبْ، پس کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے پروردگار کی طرف فرغب شوق رکھو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں بیان سے، فَإِذَا فَرَغْتَ، دو قسم کے نفع ہے، ایک ہے نفع موت متعدی، وہ نفع وہ فائدہ جو دوسروں کو جو ہے فائدہ پہنچانے والا ہے، اور دوسرا ہے اس کو نفع لازمی کہتے ہیں، جو انسان کے اپنی ذات کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے. تو فَإِذَا فَرَغْتَ نَفْعِ مُتَعَدِّی کی طرف اشارہ ہے، جب آپ بیان سے فارغ ہو جائیے، کیونکہ آپ کا بیان کرنا اور لوگوں کے لیے مفید ہے، فائدے کا باعث ہے. تو فَانْصَبْ نَفْعِ لازمی کی طرف اشارہ ہے، پھر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، پھر بیان پر کیا کرو، دعا کرو، اسی طرح تہجد پڑھو، اللہ کے ساتھ خصوصی تعلقات کو استوار رکھو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اپنے پروردگار کی طرف شوق رکھو، اپنے پروردگار کی طرف، یعنی ایک اللہ کو حاجت روا، ایک اللہ کو مشکل کشا، ایک اللہ کو اولاد کا دینے والا، بیماریوں کا ٹھیک کرنے والا جو ہے وہ جانو. یا و الی ربک فرغب، اللہ کی کتاب، اپنے پروردگار کی کتاب کی طرف شوق رکھو کہ عقیدے اور عمل کی اصلاح اللہ کی کتاب کے بغیر ناممکن ہے. تو خود بھی شوق رکھو اور لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ شوق پیدا کرو کہ لوگوں کا شوق پیدا ہو جائے قرآن کی طرف، وہ آ جائے، وہ سنے، عقیدے اور عمل کی اصلاح کرے. تو یہ خطاب تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. الم نشرح لک صدرک، امت کی طرف خطاب. آیا نہیں کھول دیا ہے ہم نے آپ کے سینے کو؟ اللہ نے آپ کے سینے کو جو ہے وہ کھول دیا، اس میں جو ہے اپنے علم کو جو ہے وہ داخل کر دیا. قرآن کے علم کو جو ہے اللہ نے اس میں داخل کر دیا، آپ کے سینے کو اللہ نے کھول دیا. جس طرح جو ہے سورہ انعام میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. یشرح صدرہ للاسلام، 125 نمبر آیت سورہ انعام کی. فمن یرد اللہ، جس کے لیے ارادہ کرے اللہ، ایہ دیا ہوں کہ توفیق دے اللہ اسے سیدھے راستے پہ، ان کو چلا دے. یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتا ہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے کاموں کے لیے. قرآن کے سامنے بیٹھنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن پر اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھانا، اس پر عمل کرنا، دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ سارے کام اللہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، آیا نہیں کھولا ہے ہم نے آپ کے سینے کو؟ ووضعنا عنک وزرک، اور دور کر دیا ہے ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو. بوجھ کیا؟ شرک کا بوجھ، بدعت کا بوجھ، رسومات اور رواج کے بوجھ، وہ بوجھ جو ہے ہم نے آپ سے دور کر دیے. جس طرح آپ نے سورہ آراف میں پڑھا تھا 157 آیات میں، وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور دور کر دیا اللہ نے ان سے ان کے بوجھ کو. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور پٹے، وہ کانت عَلَيْهَا عَلَيْهِمْ، جو تے ان پر، وہ توق اللہ نے دور کر دیے. تو یہاں پر بھی فرمایا بوزانا ان کبزر، جہالت کا بوجھ، شرکیات، رسومات، بدعات، ان کے بوجھ جو ہے اللہ نے آپ سے دور کر دیے. قرآن کے سامنے جو ہے وہ بٹھا دیا اور آپ کے بوجھ کو اللہ نے جو ہے دور کر دیا. الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ تو توڑ رہا تھا آپ کے گردن، آپ کے پیٹ کو، آپ کے کمر کو. ورفعنا لک ذکرک، اور اٹھایا، بلند کر دیا ہم نے آپ کی یاد کو، آپ کی شان کو، آپ کے بیان کو. جس طرح حدیث میں ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یقیناً اللہ اپنی کتاب کے ذریعے سے بہت سے اقوام کو بلند و بالا کر دیتا ہے اور بہت سو کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. تو رفعنا لک ذکرک، اسی طرح سورہ آل عمران 18 میں آپ نے پڑھا تھا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ توحید کی گواہی دیتا ہے، بیان کرتا ہے، فرشتے بھی اور علماء حق پرست بھی. تو اللہ نے علماء کرام کو، حق پرست علماء کرام کو شہادت کے طور پہ پیش کر دیا اور اپنے ساتھ جو ہے وہ لائن میں پیش کر دیا, میں گواہی دیتا ہوں, میرے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور حق پرست علماء کرام گواہی دیتے ہیں. تو وہ خبر پوئے گی وہ کہنا پوئے گی بس بگی سویلی کوے نا. ورفعنا لک ذکرک, اور دور کر دیا ہم نے آپ سے, ورفعنا اونچا کر دیا ہم نے, بلند و بالا کر دیا ہم نے آپ کے لیے, آپ کے ذکر کو, آپ کی یاد کو, آپ کی شان کو, آپ کے درجے کو. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, پس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ابتدا میں تکالیف اور مصیبتیں ہوگی, بعد میں آسانی ہوگی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یقیناً تنگی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے. کیونکہ ابتدا میں ایک جگہ میں کام شروع کرنا, لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا, یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے. مولوی مخالف ہوں گے, پیر مخالف ہوں گے, سیاسی لیڈر مخالف ہوں گے, سرمایہ دار جو ہے آپ کے مخالف ہوں گے, عوام الناس آپ کی مخالفت کریں گے. مگر جب آپ اس تنگی کو جو ہے وہ برداشت کریں گے تو بعد میں آسانی ہی آسانی ہوگی. پھر جو ہے اللہ آپ کے مسئلے کو جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے, پھر کہاں پر بھی آپ کے لیے تنگی نہیں ہوتی. فَإِذَا فَرَغْتَ, پس جب آپ فارغ ہو جائیے بیان سے, فَانْصَبْ, تو کڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے عبادت کے لیے. رات کو جو ہے وہ تہجد پڑھو, فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اللہ کے سامنے جو ہے وہ کڑے ہو جاؤ, اپنے آپ کو تھکاؤ, اپنے آپ کو کھڑا کر دو اللہ کی عبادت کے لیے, ذکر و اذکار کے لیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ, اور اپنے رب کی طرف فرغب شوق رکھو کہ ایک اللہ حاجت روا, ایک اللہ مشکل کشا ہے. اسی طرح اپنے رب کی کتاب کی طرف شوق رکھو, خود بھی آؤ دوسروں کو بھی لاؤ, خود بھی بیٹھو قرآن کے سامنے اور لوگوں کو بھی دعوت دو کہ قرآن کے بغیر ایمان کی اصلاح, عقیدے کی اصلاح ناممکن ہے. کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ, جب آپ فارغ ہو جائیے فرض نماز سے, فَانْصَبْ, تو کھڑے ہو جاؤ, یا جو ہے اپنے آپ کو تکاؤ, بِدُعَائِ, دعا کے ساتھ. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد دعا ثابت ہو گئی, ہم بھی کہتے ہیں بالکل ثابت ہو گئی, مگر یہ سارے صیغے جو ہیں یہ مفرد کے ہیں, جمع کے نہیں ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمائے فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَانْصَبُوا, جب تم سب فارغ ہو جاؤ تو اکٹھے دعا مانگو, نہیں, اکیلے کے لیے ہی بات ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ, جب آپ فارغ ہو جائیے, فَانْصَبْ, تو تھکاؤ اپنے آپ کو دعا کے لیے, کھڑے ہو جاؤ, یعنی کیا دعا مانگو, بالکل ایک گھنٹہ تو دعا مانگ سکتے ہو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, اپنے رب کی طرف, اپنے کتاب کی رب کی طرف شوق رکھو. تو سورت میں ہم نے پڑھا تحدث بے نعمت, اللہ کی نعمت کا تذکرہ اور بیان ہم نے پڑھا اس سورت میں. ظاہر میں خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, مگر مراد اس سے جو ہے وہ امت ہے, یعنی امت کے علماء حق پرست اس سے مراد ہیں کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کر دیا, ابھی تو بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ احسان کر, لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر.